सखी देखिले गो सखी श्वेता पद्म आखी देखिले गो सखी चित्ता की बाहुड़े आओ कर्णरे कुंडल दिसे छल छल कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे हिया ब्रुसाड़ पद्म महाप्रभु धरी छंती आंठ करी